1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sejm obniżył składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, dyskusja była burzliwa. W Brukseli drugi dzień narady unijnych ministrów spraw zagranicznych. Dziś Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, przypominamy o czipowaniu i rejestrowaniu czworonogów. Sejm przyjął ustawę o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Koalicja rządząca była w tej sprawie podzielona, ale lewicy zabrakło głosów opozycji do odrzucenia projektu. Lewica protestowała przeciwko obniżce składki z powodu ogromnej dziury w finansach NFZ-u. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że zmniejszenie wydatków na publiczną ochronę zdrowia prowadzi do jej prywatyzacji. Czy państwo uważacie, że każdy obywatel i obywatelka zarabia takie pieniądze jak my tutaj, że stać ich na prywatną ochronę zdrowia? Minister finansów Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej uspokajał, że NFZ nie straci na obniżce składki. Całość kosztów związanych z tym rozwiązaniem zostanie pokryta przez budżet państwa. Według Trzeciej Drogi niższa składka zdrowotna dla firm oznacza odwrócenie niekorzystnych rozwiązań związanych z Polskim Ładem. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko ustawie, bo jak powiedział szef klubu Mariusz Błaszczak, nie zamierzało brać odpowiedzialności za, tu cytat, fatalną sytuację finansów publicznych. Michał Makowski, Polskie Radio. Na zmianach w składce zdrowotnej ma skorzystać blisko 2,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli ustawa uzyska podpis prezydenta, to obniżona składka wejdzie w życie od stycznia. Sekretarz generalny NATO podkreślił konieczność wniesienia sprawiedliwego wkładu w bezpieczeństwo przez wszystkich członków sojuszu. Mark Rutte przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli zapewnił o poparciu NATO dla unijnej inicjatywy Białej Księgi. Oczekujemy teraz dalszej ścisłej współpracy w jej wdrażaniu. Unia chce również odgrywać większą rolę we wspieraniu Ukrainy w coraz bardziej niebezpiecznym świecie. Wszyscy musimy wnieść swój sprawiedliwy wkład. Dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w nasz silny sojusz transatlantycki pozostaje podstawą naszego bezpieczeństwa. Biała Księga dotyczy wzmocnienia obronności Unii Europejskiej i jej finansowania. Do dokumentu wpisano polski projekt budowy Tarczy Wschód. W Białymstoku rozpoczynają się dwudniowe wojskowe targi służby i pracy. Będzie można postrzelać, spróbować grochówki i poznać oferty pracy w wojsku. Jak mówi major Krzysztof Ługowski, wojsko ma bardzo dużo ścieżek rozwoju kariery zawodowej i wiek nie jest tu żadną barierą. W terytorialnej służbie wojskowej mamy mnóstwo zadań, chociażby kryzysowych, w których doświadczenie jest także potrzebne. Jesteśmy ogromnym organizmem. Wojsko podczas konfliktu, podczas kryzysu ma być samodzielnym organem, który posiada logistykę, HR-y, PR, musi samemu zabezpieczyć naprawę, techniki, planowanie, analizę obrazu, analizę zagrożeń. Targi potrwają dziś i jutro, do godziny 18. Obowiązek czipowania zwierząt zmniejszy skalę ich bezdomności, mówi Anna Zielińska z Fundacji Viva w Światowym Dniu Bezdomnych Zwierząt. W wielu miastach czipowanie jest darmowe, rejestr wykaże skalę problemu oraz przede wszystkim pomoże w przypadku zaginięciu czworonoga. W momencie jakiegokolwiek wypadku, zgubienia się, czy momentu, w którym to zwierzę traci kontakt z opiekunem, po prostu będzie mogło do tego opiekuna jak najszybciej wrócić, a nie trafić do schroniska. Ważne jest też, by po zaczipowaniu zarejestrować pupila w jednej z funkcjonujących w Polsce baz, mówi lekarka weterynarii Małgorzata Głowacka. W momencie chipowania bardzo wiele osób nie otrzymuje informacji na ten temat, że powinno gdzieś ten chip zarejestrować, więc rzeczywiście mamy wiele zwierząt zaczipowanych, których chip nie jest nigdzie zarejestrowany. Więc jeśli zaczipujemy nasze zwierzę, to naszą odpowiedzialnością jest, żeby w jak największej liczbie baz danych to zwierzę zarejestrować. Tymczasem tylko około 1/3 psów i 16% kotów jest zaczipowanych i zarejestrowanych. Obowiązek chipowania jest jednym z postulatów obywatelskiego projektu ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Klimat. Udział OZE w miksie energetycznym przekracza teraz 50%. Od 15 prognozowane są zielone godziny i warto to wykorzystać. Susza hydrologiczna utrzymuje się w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, w zlewniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii, a także w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, w zlewni Górnej Noteci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To na razie ostatnie tak ciepłe popołudnie. Od jutra ochłodzenie, opady śniegu i porywisty wiatr. Do końca dnia pogodniej, bez opadów i od 13 stopni nad morzem do 21 w Wielkopolsce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowany w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Niskie ceny i dużo wiosennej radości w Action. Odkryj kolorowe doniczki, zabawki do niekończącej się frajdy na świeżym powietrzu lub piękną zastawę na grilla. Więcej wiosennych produktów znajdziesz w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik pozostaje przy konsolecie, bo również zrealizuje tę audycję właśnie prawie już 7 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Szat Jaźmiński, zapraszam do 13. No i jak zwykle w piątki o tej porze spodziewam się wielu gości. Pierwszy już ze mną, za chwilę ich przedstawię, bo to miłe bardzo spotkanie. Ale kolejne też myślę, że do takich należeć będą. Odwiedził nas Marta Błachowska, by zapowiedzieć wydarzenia festiwalu, który już za chwilę, bo od poniedziałku w Warszawie, Timeless Film Festival pod patronatem Trójki. Porozmawiamy także o niedawnych nagrodach dla najlepszych polskich autorów zdjęć filmowych. No i odwiedzi nas jedna z laureatek, to Zuzanna Zahara Hassairi, która otrzymała nagrodę za zdjęcia do filmu dokumentalnego. To film Las w reżyserii Lidii Dudy. Zapraszam też na rozmowę z Kasią Smutniak, polskiego pochodzenia właściwie, ale należałoby powiedzieć pewnie już bardziej włoską aktorką, którą możemy oglądać teraz w filmie Diamenty w ramach przeglądu Cinema Italia Oggi. Ten film w sierpniu będzie miał swoją oficjalną premierę. No i już ze mną w studiu pierwsi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To słychać już, że dwie osoby, tak, Mara Brodziak, aktorka, scenarzystka, co jeszcze? Wkrótce również reżyserka. Szykuje się do swojego debiutu reżyserskiego, ale póki co aktorka, scenarzystka. No tak, ale przede wszystkim jednak do tej pory w ostatnich latach spełniałaś się właśnie jako aktorka. Obok ciebie Michał Krzywicki. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Michale w Trójce. My się nawet już w tym roku, na początku roku mieliśmy okazję spotkać, to za chwilę tak. To przypomnimy, bo dzisiaj jest trochę inny powód, inna okazja. No przede wszystkim reżyser, chociaż również aktor, również współscenarzysta. Bywacie także producentami filmów, czyli właściwie wszechstronność, tak? Z czego ona wynika? Myślę, że z musu, bo jak chcieliśmy zacząć robić filmy, no to musieliśmy też dużo więcej zacząć robić sami, żeby rzeczy dochodziły do skutku. Bo też dodajmy, reprezentujecie właściwie większą grupę, już też o tym nie pierwszy raz mówię w Trójce, taką wywodzącą się jednak no, z kręgu powiedzmy kina niezależnego. Nie chcieliście czekać na jakieś oficjalne, mainstreamowe debiuty, tylko po prostu chcieliście pracować, robić swoje, tak? Dokładnie tak. Tak wygląda nasza droga już od 12 lat w sumie. Nawet dłużej. Nawet dłużej, tak. Dokładnie. No i dzisiaj opowiemy słuchaczom Trójki właściwie dosyć niezwykłą historię, ale zacznijmy od tego, że właśnie premiera waszego filmu, taka bardzo szczególna, nazywam taką sytuację premierą po latach, bo to prawie dekada właściwie minęła od realizacji tego właśnie filmu. I ta premiera w sieci, właściwie wszyscy możemy oglądać. Ja film obejrzałem w tym tygodniu. Tak, właśnie. On jest poza tym za darmo dostępny. Tak, zdecydowaliśmy się wrzucić go po 10 latach, dlatego że miał bardzo zawiłą historię. Za chwilę opowiemy. Tak. Mhm. Więc można go zobaczyć na YouTubie. Na YouTubie, ponieważ tak stwierdziliśmy z Michałem i pozostałymi twórcami, że zaczęliśmy w undergroundzie i skończymy w undergroundzie i po prostu chcemy oddać ten film w końcu, właśnie tak jak powiedziałeś, po prawie dekadzie w ręce publiczności, po to, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp i sobie go obejrzeć na YouTubie za darmo. No to w tym momencie już musi paść wyraźnie ten tytuł. Tytuł jest angielski, więc tym bardziej warto go zapamiętać, chyba że proponujecie jakieś tłumaczenie. Nie, zostajemy przy angielskim. To jest Diversion End. Film jest w języku angielskim, ale są też polskie napisy. Zrobiliśmy też napisy w wielu innych językach, bo można. Więc tak. Czyli że on jest notabene oglądany właściwie w różnych miejscach. Może być oglądany w tej chwili, tak? W różnych miejscach. Może i staramy się o to, żeby właśnie dotarł do jak najszerszej publiczności. Tak. A myślę, że jest w stanie naprawdę szeroką publiczność zainteresować, bo to jest owszem bardzo specyficzny, ale jednak thriller, jednak film, dosyć nawet powiedziałbym brutalny, z określonym klimatem. Ja nie ukrywam, absolutnie po obejrzeniu jestem fanem. To bardzo nam miło. Dla nas to zawsze był taki pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy i gdzieś nazywamy to wszystkim, co w nas się działo jako w młodych, buntowniczych artystach, twórcach i chcieliśmy, mamy nadzieję, że jeszcze chociaż trochę w nas tego pozostało, bo czujemy, że to wtedy był duży power. Tak. No ale to jest taka sytuacja i teraz właśnie opowiedzmy tę niezwykłą historię, że oto film Diversion End, to czytam choćby w internecie, otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, w tym wypadku właśnie siedzący tutaj Michał Krzywicki, to w Bilbao na festiwalu, w Koszalinie, w 2017 roku, to wszystko chyba nie powiedziałem, nagroda jury młodzieżowego za świeże spojrzenie na kino gatunków, zaufanie do widza i wiarę w jego inteligencję. Też świetne uzasadnienie, zgadzam się. No i jeszcze w Londynie też na festiwalu nagroda za inną rolę drugoplanową, to jest... Za rolę Ala Andres Foscher dostał za to. No właśnie, czyli w sumie 2017 rok, a mamy 2025. Tak. No to teraz właśnie, o co tutaj chodzi? Dlaczego właściwie film, który miał już swoje festiwalowe premiery, nigdy tak przez tyle lat nie miał swojej oficjalnej premiery, dopiero teraz tę w sieci. I mało tego, jeszcze sprawdziłem, że wy właściwie kręciliście go jeszcze wcześniej, bo w 2016. Tak. Dokładnie tak. Cała przygoda z Diversion End rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy to razem z Michałem mieszkaliśmy jako młodzi aktorzy w Londynie, gdzie próbowaliśmy naszych sił, by zdobyć agentów, by zawsze marzyliśmy o tej międzynarodowej drodze. I no niestety bardzo szybko stopniały nam oszczędności i musieliśmy rozdawać ulotki na Oxford Street i byliśmy bardzo zdołowani. I z tej całej doliny Miki pewnego wieczoru napisał jedną scenę. I to jest ta scena, która jest w tym filmie. Tak, czyli przychodzi Olek do Rity i celuje w nią bronią. Jakby z tej, od tej sceny wyszliśmy... Olek, czyli właśnie bohater, którego zagrałeś. Tak. A ona się w ogóle tego nie boi. Trzy kropki. Nie spoilujmy. Tak. No i napisał tą scenę i ja mówię, to jest genialne. Zróbmy więcej scen. Wymyślmy może dla mnie jakąś rolę, może napiszemy rolę dla mnie. Ja bym chciała zagrać może taką prostytutkę, która ucieka od swojego Alfonsa i ma różowe włosy, jest w ogóle cała wytatuowana. A Miki mówi, dobra, to napiszmy. No i tak też się stało. I powstała Klara. Tak, i właśnie to a propos tego Londynu, stąd w ogóle jest ta nazwa tytułu, bo Diversion End to jest napis, który jest na znaku, kiedy koniec objazdu tak naprawdę po polsku. I my kiedyś, jak już nie wiedzieliśmy, co zrobić w tym Londynie, to niestety zrobiliśmy bardzo złą rzecz, ale już się przyznam, bo minęło dużo lat i jest przedawnienie. No napiliśmy się w parku wina i zobaczyliśmy taki znak na ulicy i go wnieśliśmy do domu. Jak pisaliśmy, to cały czas... Pamiątkę, tak? Tak, to cały czas patrzyliśmy na ten znak. I jak nie wiedzieliśmy, jak zatytułować film, to czyli to właśnie taki fetysz się stał, tak? Trochę tak. Znaczy już teraz jesteśmy w zgodzie z linią prawa. No nie będziemy tego pochwalać, no ale no już ja przyznaliście się publicznie, co z tego będzie, to zobaczymy. No. Na szczęście było to już rzeczywiście może dawno. I Brexit może, i tak dalej. I może tak, i może to powiedzmy, że nie było wybaczą nam jakieś może takie aż wielkie przestępstwo. Nie, ten znak leżał, nie był nawet używany. Aha, a w ten, zrozumiałem troszeczkę inny. inaczej. No dobrze. No to mamy film, możemy go oglądać. Powiem tak, to film, który już utwierdza mnie w przekonaniu, bo to właściwie, Michał, twój absolutny debiut. Tak. Fabularny. Tak. No właśnie, a znamy twoje późniejsze filmy. My się spotkaliśmy w styczniu przy okazji premiery filmu Nieprzyjaciel. Też absolutnie, właśnie thriller też trzymający w napięciu. Wcześniej, no was razem, no już też parę lat temu gościłem przy okazji filmu Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę. Tutaj była zabawa z kolei z science fiction. A tutaj, no właśnie, ten początek to również thriller. Powiedziałbym nawet film bardzo brutalny, ale też od razu dodam, no są różne na to metody, bo z jednej strony można pokazywać w kinie dosłownie brutalność, tak jak to robi na przykład Quentin Tarantino, że się tam litry farby czerwonej rozlewają, tak jak to zrobił w Kill Bill, a jednocześnie on od początku do końca robi taki cudzysłów, że, że możemy to oglądać i to nas nie zraża, nie przeraża. Tak. Wiemy, że to jest wszystko jakaś konwencja. Albo zastosować taką metodę, jaką ty zastosowałeś w filmie. Ty sugerujesz pewne rzeczy. Tam jest oczywiście, są brutalne sceny, brutalne wydarzenia, ale one nie są dosłownie pokazywane i to mi się podoba. A to bardzo, bardzo, bardzo miło. No jakby jest, ciężko mi powiedzieć, z czego to wyszło, po prostu to wtedy wyszło. Jakby to... Na przykład jest cięcie w jakimś momencie, tak, i przechodzi to w inną scenę. Gdzieś jakoś tak czuję, że wtedy to dobrze wyleciało, ale nie mam jakichś... Ja no, pamiętam, jak rozmawialiśmy właśnie o tej krwi, o tej, nawet przy okazji omawiania naszej charakteryzacji. Ty zawsze byłeś zwolennikiem tego, żeby to mimo wszystko było ładne, że nie chciałeś... Takie, gore, nie chcieliśmy gore robić. No i właśnie, bardzo słusznie. Pamiętam, a to jest słowo klucz tu, Dagmara, dobrze, że go użyłaś, ładne, bo ten film ma klimat. No teraz właśnie słówko powiedzmy o zdjęciach, o tym, jak on jest komponowany, jakie barwy, jakie światła, no bo tutaj to już absolutnie widzę łączność z tym wspomnianym science fiction, czyli dziewczyną znalezioną, znaczy dniem, w którym dziewczyna... Znalazłem w śmietniku. Tak, tak. Tytuł skomplikowany. No, autorem zdjęć, tak jak też w Nieprzyjacielu, we wszystkich tych trzech filmach był Łukasz Suchocki, więc jakby tutaj też ta nasza współpraca ewoluowała, ale utrzymała jakiś taki wspólny ton i myślę, że bardzo chcieliśmy, no tak jak w scenariuszu i tak jak jeżeli chodzi o to przerysowanie w świecie, chcieliśmy znaleźć to przerysowanie w każdej warstwie i gdzieś jakby fajnie dostosować ten świat, żeby on też był z jakimś takim cudzysłowiem i chcieliśmy tę Warszawę pokazać w taki sposób, żeby nie przypominała Warszawy. Tu ci przerwę, bo to nie jest Warszawa, ta, którą znamy, w której właśnie jesteśmy, tylko to jest nowa Warszawa. Nowa Warszawa. W dodatku to nie chodzi dosłownie o to miasto, bo ono w zasadzie nie jest pokazywane. To są takie, to jest wykadrowane, że tu nie zobaczymy Pałacu Kultury, czy jakichś innych symboli związanych z tym miastem. Prawda? To jest nowa Warszawa. Dlaczego nowa Warszawa? Powód był tak naprawdę trochę efektem wszystkiego, co się działo z tym filmem, bo na początku on był, napisaliśmy go w języku polskim, chcieliśmy go zrobić po polsku. Potem doszliśmy do wniosku, że w Polsce jest bardzo duży, jakby szklany sufit, więc przetłumaczyliśmy na angielski. I jak przetłumaczyliśmy na angielski, a wiedzieliśmy, że my chcemy zagrać, my wiedzieliśmy, że mamy jakieś akcenty takie, a nie inne. Bo gracie oczywiście po angielsku, znaczy cały film jest grany po angielsku. Ale grają też tam aktorzy amerykańscy, na przykład genialny Filip Lękowski, który grał też na przykład w filmie Mozart i mieszka w ogóle w Warszawie, bo jakby tu kiedyś przyjechał i jakby tutaj swoją karierę kontynuuje. Andres Foscher też ze Stanów i Kevin Ostenstadt, który grał Blaza. I tu następny punkt dla was, bo bardzo mi się podoba to połączenie. No oczywiście tu jest sugestia, że wasi bohaterowie gdzieś tam pochodzą właśnie ze wschodu, czy na akcja właśnie dzieje się w tej nowej Warszawie, ale to jest fajne połączenie tych aktorów właśnie zagranicznych i polskich, to i się bardzo, nie ma tu, bym powiedział, jakiejś takiej granicy. To się ładnie zlewa ze sobą. I właśnie nazywając to miasto Nową Warszawą, chcieliśmy jakby zaznaczyć to, że my możemy tam wszystko, bo nie podobają nam się smartfony w filmach, niestety. Aha. Patrząc na Nieprzyjaciela, niestety było ich bardzo dużo. Ale tutaj, dlatego chcieliśmy wkładać rzeczy, które gdzieś są według nas estetyczne, dlatego te samochody są trochę retro, dlatego komórki, które tam się pojawiają, to są stare Nokie, dlatego że gdzieś czuliśmy, że właśnie chcieliśmy stworzyć taki trochę retrofuturystyczny świat. Retrofuturyzm, absolutnie, tak. To się udało, tak. I stąd też ta nowa Warszawa jako alternatywa dla Warszawy, ale z tym twistem. A ciekaw jestem, bo oczywiście oglądając film, I tu właściwie kolejna zaleta waszego filmu. Miałem skojarzenia z wieloma innymi filmami bardzo znanych twórców. A to jestem ciekawy. Z jakimi? No, naprawdę było tego sporo, ale to były drobne sekwencje. Jakaś scena, jakiś obraz, coś gdzieś mi się... Te neony, to taka sugestia, prawda, to mi się kojarzyło, ale co najważniejsze, jednocześnie nie mógłbym powiedzieć, że ten film przypomina mi jakikolwiek inny, już mi znany. Czyli lekcja została odrobiona. Jesteście kinomanami, bo w takim gronie tutaj absolutnie siedzimy, lubimy oglądać filmy, ale nawet jeżeli tam są jakieś skojarzenia, jakieś inspiracje, to potraficie je przetworzyć na własne potrzeby. To miło słyszeć. Bardzo dziękujemy. Tak. Wielki komplement. I czasami pamiętam, że na festiwalu Młodzi i Film w tej rozmowie Szczerość za Szczerość, która zawsze jest po filmie, to ludzie nawet wynajdowali jakieś... myśleli, że inspirowaliśmy się też zupełnie innymi rzeczami, aha, że każdy jakieś bardzo wyraźne inspiracje znajdował, których nawet my nie mieliśmy, więc to też jest tak, ciekawe. Tak, bo ten film pozwala na takie skojarzenia. Bo to jest takie trochę szafowanie kliszami, archetypami, jakimiś takimi klasycznymi, innym... Z kina właśnie gatunkowego przede wszystkim. Zdecydowanie. Nawet ten Al, to jakby mamy... Jedna postać nazywa się Al, a jego podwładny nazywa się Brando. Więc jakby to też chcieliśmy tak trochę... gdzieś omarz do kina zrobić. A Dagmara, co byś powiedziała o swojej bohaterce? Bo tutaj kobiety też są bardzo charakterystyczne. Tak. Bohaterkami Diversion End, tymi kobiecymi, jest właśnie moja Klara oraz Vera. Ja właśnie chciałam bardzo zagrać, zbudować w tamtym czasie właśnie taką postać, która byłaby takim jednorożcem osadzonym we wrogim świecie. Moja postać chyba była takim światłem w tym całym świecie, gdzie panuje przemoc, seks i tak naprawdę cień. Ja chciałam właśnie tą swoją postacią trochę rozjaśnić ten krajobraz tej historii całej. I tak jak uwielbiam tą moją scenę, dla mnie i dla nas w naszym gronie taką kultową, kiedy ona mówi, że ja nie wierzę w złych ludzi, wierzę w błędy, ale nie w złych ludzi. Te błędy sprawiają, że wydajemy się źli, ale nie jesteśmy źli. Że robimy złe rzeczy, ale nie musimy być źli z natury. Tak. Dokładnie. To jest taka postać, której właśnie ten świat nie... Bo każdą inną postać ten świat jakoś widać zmienił, zepsuł trochę, a ona do samego końca... udało się jej... No wszystko zobaczymy, co się stało na samym końcu, ale... Na samym końcu, bo my już musimy zmierzać do końca dzisiaj naszej rozmowy, pojawia się napis, ciąg dalszy nastąpi. Bo nastąpi. Tak. No bo... przepraszam bardzo, minęło już tyle lat. Tuż po zrobieniu tego filmu jakby mieliśmy jeszcze wciąż tyle energii, że napisaliśmy scenariusz, który przez lata ewoluował, ale był w szufladzie i ostatnio udało nam się zdobyć na dofinansowanie na development tego projektu, bo się spodobał. Jest to historia osadzona w tym samym świecie. Aha. Ale troszeczkę też z innym twistem i nazywa się Nagie Wybrzeże. Nagie Wybrzeże to jest nowe miasto, które wprowadzamy. I to będzie ciąg dalszy i na pewno opowieść o Klarze, tak? Którą zagrałaś. Tak, dokładnie. No dobrze, no to na razie zobaczmy Diversion End. To jeszcze raz wyraźnie, bo zapraszcie zresztą słuchaczy Trójki, gdzie szukać filmu, tytuł powtórzmy i oglądamy. Zapraszamy serdecznie. Film jest dostępny cały czas, 24 godziny na dobę na YouTube. Wpisać Diversion End. Diversion End. Tak się przez V. To już teraz wszyscy wiedzą, na pewno nie będzie problemu. Śmiało oglądać. Dobrze, no to mamy i czekamy na ciąg dalszy. Zostawiamy sobie może tę opowieść na maj, bo ja tuż przed wejściem do studia z wielką radością usłyszałem od was, że spotkamy się już niedługo na kolejnym festiwalu, właściwie przeglądzie w tym wypadku, Kino na Granicy w polskim i czeskim Cieszynie. To jest początek maja, będziecie. Będziemy. Tak, z dwoma filmami, chociaż innymi, tak? Z tak, dwoma. Będziemy i z Kamperem, który zrobiliśmy też w naszym twórczym gronie i właśnie z Nieprzyjacielem, który miał premierę w styczniu. No to będzie też okazja, by spotkać się w Cieszynie w Trójce i wtedy być może nieco więcej powiemy o tym zapowiadanym ciągu dalszym filmu Diversion End. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Byli ze mną w studiu Dagmara Brodziak, aktorka, oraz Michał Krzywicki, reżyser przede wszystkim w tych funkcjach. I dzisiaj jeszcze kolejne spotkania z gośćmi, ale na razie zapraszam na pierwsze, krótkie dziś spotkanie z Kasią Smutniak,

o tym, co się wydarzy na początku maja, czyli Kino na Granicy w Cieszynie. Będziemy oczywiście tam, będzie Trójka, bo to nasz patronat i również pod patronatem Trójki odbywa się Timeless Film Festival już od poniedziałku, tak? Tak, to prawda. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami oczywiście. W poniedziałek zaczynamy po raz kolejny, po raz drugi tej pochód ponadczasowych filmów. No właśnie, bo to jest nowy festiwal, dopiero druga edycja. Tak, tak, dokładnie. Natomiast no druga, myślę, że ponownie z rozmachem. Ponownie zaczynamy od wydarzeń muzycznych. Gdzieś tam faktycznie uważamy, że kino i muzyka to są kręgi bardzo mocno przenikające się. W tym roku trochę bardziej kameralnie. Mamy zaplanowane dwa koncerty filmowe. Pierwszy to jest właśnie 7 kwietnia na otwarcie. Wystąpi bardzo specjalny duet Christine Ott i Matthew Gabry, którzy tworzą pod pseudonimem Snowdrops. Pierwszy koncert odbędzie się do filmu Człowiek z Aran. I myślę, że tutaj to jest sytuacja o tyle ciekawa, że mamy dwa koncerty tych samych artystów i dwa są całkowicie inne. Pierwszy to jest trochę takie połączenie kameralnego postroka, muzyki impresywnej, natomiast drugi jest czymś, jakąś zupełnie inną, osobną historią. Do filmu z kolei Cud Kwiatów, który jest bardzo rzadko też pokazywany, bardzo trudno dostępny i to jest z kolei takie bardzo organiczne, bardzo oniryczne. No artystka też bardzo niszowa, pomimo tego, że występowała z gwiazdami gdzieś tam faktycznie, z Radiohead, jest wirtuozką gry na falach Martenota. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe i serdecznie Państwa zapraszam. I tutaj też... I to właśnie już pierwszego dnia, w poniedziałek 7 kwietnia. Tak, w poniedziałek 1 kwietnia i drugi... Tak, i drugi koncert 14 kwietnia na zamknięcie. I tutaj mogę też zdradzić pewną rzecz, której jeszcze nie publikowaliśmy. Aha. I o tym nie mówiliśmy, ale takie wydarzenia specjalne, niekoniecznie zawsze koncerty filmowe, ale też wydarzenia na przykład z komentarzem na żywo do filmu niemego, planujemy po zakończeniu festiwalu w całej Polsce jako takie wydarzenia specjalnie Fundacji Timeless. Więc tutaj no tak, już premierowo zapowiadam, że będzie się to działo już w drugiej połowie tego roku. A no to właśnie, to bardzo dobra informacja dla naszych słuchaczy w różnych miejscach Polski, no bo festiwal odbywa się wyłącznie w Warszawie, ale jednak właśnie będzie ten akcent później taki ogólnopolski, tak? Tak, dokładnie, ale tutaj jeszcze może też dodam, że trasa artystów jest zaplanowana w terminie festiwalu właśnie z tymi dwoma projektami, nie tylko w Warszawie, ale też Kraków, Poznań, Katowice, Łódź i Wrocław, więc ogólnopolsko będzie można artystów zobaczyć. Aha. A sam festiwal 7-14 kwietnia to będą 4 kina w Warszawie. No właśnie, powiedzmy od razu, przypomnijmy. Tak, Kino Luna, Kino Muranów oczywiście, Kino Iluzjon i Sala Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Sala Fina, Ziemia Obiecana. I tutaj rzeczywiście ten program mamy bardzo bogaty. Mamy ponad 160 filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych, 14 sekcji. I może zacznę od dwóch, które też są dość specjalne, dlatego że swoją kontynuację będą miały już po zakończeniu festiwalu, czyli po 15 kwietnia w kinie Iluzjon będzie można oglądać kolejne tytuły z tych sekcji, czyli retrospektywa Daniela Olbrychskiego z okazji 80. urodzin. I pokażemy i na festiwalu, i po festiwalu filmy i bardziej znane, i mniej znane. Myślę, że tutaj bardzo ciekawe jest to, że trochę przy wyborze tych filmów została odwrócona konwencja, czyli nie tyle organizatorzy wybierali, a sam Daniel po prostu wybrał filmy, które uważa, że są najciekawsze, często zapomniane w swoim dorobku. I tutaj... No tak, bo oczywiście większość tytułów, w których Daniel Olbrychski grał, no to są rzeczy doskonale nam znane i właściwie wszystkim pokoleniom kinomanów. Tak, tak. Natomiast są też takie ukryte perły w dorobku Daniela. Taką jedną z nich na pewno są Jedni i drudzy. Tytuł, czyli francuski film Claude'a Lelouch'a. Tak, tak, dokładnie. Zapomniany, a szalenie jakoś aktualny, szczególnie w tych czasach. Jakoś faktycznie ten kontekst powrócił, myślę, ze zdwojoną siłą, więc bardzo polecam uwadze. Myślę, że też takim ciekawym akcentem będzie Upadek Italii Lordana Zafranowicza. I tutaj jakoś naturalnie mogę przejść do sekcji Lordana, czyli trylogia. Aha. Lordan będzie też gościem festiwalu, więc przed seansami i po seansach widzowie i widzki będą mieli szansę spotkania z tym twórcą, który też, myślę, w Polsce jest trochę gdzieś tam zepchnięty na margines. I tutaj myślę, że faktycznie to nasze hasło, czyli łączenie wody i ognia, i przy okazji tej drugiej edycji jest jeszcze mocniej gdzieś tam widoczne, bo mamy tytuły i bardzo znane, ale też no, takie kinofilskie perły, które nie zostały jeszcze odkryte. I faktycznie gdzieś tam ta pierwsza edycja pokazała nam, że to łączenie pokoleń jest u nas bardzo mocno widoczne na festiwalu, bo mamy i widzów bardzo młodych, i młodzież licealną, i czasem przychodzą dziadkowie z wnukami, więc tutaj rzeczywiście jakby ten cały przekrój jest bardzo duży i jest to festiwal, myślę, faktycznie dla wszystkich. No myślę, że też takim... Znaczy to od razu tak, bo to się od razu nasuwają takie dwie festiwalowe ścieżki, prawda? Jedna propozycja to dla tych, którzy w ogóle bardzo, bardzo głośnych filmów nie znają, dla tak. tych młodszych mają okazję, bo tak. rzeczywiście są tu głośne tytuły, nawet nie musimy specjalnie ich przywoływać, wystarczy wejść na stronę. No ale są te ciekawostki, te takie rzeczy ponownie właściwie odkrywane, nieznane. To dla tych, którzy może kiedyś przeoczyli. Tak, to prawda. No na pewno taką nieodkrytą ciekawostką jest retrospektywa braci Quay. Tutaj aha. też bracia będą gośćmi festiwalu, no, więc... Miała też być w związku z tym dzisiaj na przykład też trójkowa filmowa Adriana Prodeus. Niestety nie kuratorka. Udało się. Tak, ale tak. może jeszcze się w tygodniu z Adrianą spotkamy. Tak, mam nadzieję, bo myślę, że jest to tego typu wydarzenie, które jest warte rzeczywiście aha. poświęcenia uwagi. Będziemy mieli premierę polską Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay. No i to no jest tutaj bardzo... chyba musimy właśnie wyjaśnić trochę więcej, co się kryje za tym tytułem. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo bracia właściwie od ponad kilkudziesięciu lat bardzo mocno inspirują się kulturą Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności polską kulturą. I, no no i rozumiem twórczością Wojciecha Jerzego Hasa. Też, ale Brunona Schulza myślę w szczególności. I już no przy tak, okazji... bo to absolutnie ta podstawa literacka. Tak, tak, podstawa literacka i też ważne jest to, że ta fraza została przeniesiona w oryginale na ekran, więc aha. to jest bardzo ciekawe. I przy okazji swojego debiutu krótkometrażowo, czyli Ulicy Krokodyli, też inspirowali się właśnie twórczością Brunona Schulza. No przenosili też maskę Lemana na ekrany, więc ten kontekst polski jest bardzo mocno widoczny w twórczości braci. No a w Polsce myślę, że nie mają jeszcze takiego miejsca w tej naszej historii kinematografii, jakie tak naprawdę powinni mieć, bo są to światowej klasy twórcy, ale trochę rzeczywiście na tym marginesie, więc to myślę jest bardzo ważne i bardzo ciekawe. Pokażemy poprzednie filmy też pełnometrażowe, czyli Stroiciel Trzęsień Ziemi i Instytut Benjamenta. One są absolutnie jakoś tam hipnotyzujące, twórczość jakoś magiczna, ale też krótkie metraże, które no właściwie nigdy wcześniej nie były pokazywane w Polsce. Więc z tych niszowych rzeczy na pewno to, na pewno też warto zwrócić uwagę na retrospektywę Mai Zetterling. To jest twórczyni bardzo osobna, skandalizująca. Zaczynała u Bergmana, ale później zaczęła swoją karierę reżyserską trochę w formie takiego buntu, bo nie chciała być nazywana... Znalazła absolutnie swoją drogę. Tak, tak. Nie chciała po prostu stać się jakąś ikoną seksu, którą właściwie prawie już się stawała w pewnym momencie, a tutaj rzeczywiście jej twórczość jest bardzo feministyczna, są takie manifesty wolności, więc bardzo mocno polecam uwadze chociażby Zabawę w wojnę czy Amorosa. Myślę, że są to bardzo ciekawe rzeczy. Ale no tak jak wspomniałeś, mamy rzeczy niszowe, mamy też rzeczy popularne. Tutaj no, trzeba przywołać naszą największą sekcję i nie wiem, czy nie jest to największa sekcja w historii festiwali filmowych w ogóle, czyli Uczta Kinomanów i Kinomanek, ponad 70 tytułów, więc rzeczywiście jest to trochę taki festiwal w festiwalu. Jakoś tam piszemy historię kina w tej sekcji od lat 20. aż po współczesność. Pojawiają się rzeczy nowe, takie jak Incepcja. Ale też... No, już nie tak całkiem nowe. No, nie tak całkiem ale rzeczywiście, ale... jak patrzymy na historię kina od lat 20, no to bardzo, bardzo świeże. Tak, tak. Tak. Ale też bardzo dużo rzeczy rzeczywiście gdzieś tam, no, które są w tym kanonie, powiedzmy, w sensie stricte. Zrobiła się nam tutaj taka mała retrospektywa Kubricka. Pokażemy też 4 tytuły, Odyseję, Lśnienie mechaniczną, Pomarańcze i... Oczy szeroko zamknięte, moim zdaniem trochę ja też... Ja tak zareagowałem na Lśnienie, bo ja lubię raz na jakiś czas wracać do tego filmu, a naprawdę no dawno nie miałem okazji zobaczyć go na dużym ekranie. Ja z kolei mam tak z oczami szeroko zamkniętymi, że jest tam gdzieś tam, może to moje osobiste też tej marzenie z kategorii tego bardziej mainstreamowego kina, żeby pokazać to gdzieś tam szerzej. Ale może to jest faktycznie... Tym bardziej dodam, że właśnie nawet się pojawiają takie zdania ostatnio w rozmaitych recenzjach, że Baby Girl, czyli ten najnowszy film z Nicole Kidman, to jest też troszeczkę taka jakby jej tutaj gra z wizerunkiem z oczu właśnie Kubricka. Tak, no tam rzeczywiście jest to gdzieś dość mocno zakorzenione, a tutaj jest to jakoś korespondujący na pewno ze sobą tytuł. No więc świetna właśnie okazja, żeby zestawić na przykład te dwa filmy, ten starszy i ten aktualny. Tak, dokładnie. No sekcji mamy bardzo, bardzo dużo, tak jak powiedziałam, 14 pewnie nie sposób opowiedzieć o każdej, ale myślę, że jeszcze takim też ciekawym wątkiem z naszego programu jest kuratorska sekcja Michała Oleszczyka, czyli Spoiler Master przedstawia i tam właściwie może jeden tytuł mogłabym wymienić, który jest też ciekawy z pewnego względu, Zakochany Kundel. Jest to polska wersja dubbingowa z 1962 roku z głosem między innymi Kaliny Jędrusik. Puścimy z 35, więc też kinofilska rzecz. No i oczywiście takich propozycji, takich atrakcyjnych propozycji jeszcze bardzo, bardzo wiele, to tylko przypomnijmy termin, miejsce i stronę. Tak, 7-14 kwietnia Timeless Film Festival Warsaw.pl. I oczywiście tam znajdziemy wszelkie informacje. Dziękuję ci bardzo za te wszystkie dzisiejsze opowieści, rekomendacje. Marta Błachowska była z nami, oczywiście reprezentująca Timeless Film Festival ten od poniedziałku. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I my wracamy przed kolejnym spotkaniem z gościem w studiu. Wracamy do rozmowy z Kasią Smutniak. Rozmawialiśmy o jej najnowszym filmie Diamenty w reżyserii Fercana Oscepka. No i tak się też składa, że zapytałem o najbliższe plany, bo planów włoskiej, polsko-włoskiej aktorce nie brakuje, ale też wcześniej zapytałem Kasię Smutniak o to, jak ocenia ten ogromny sukces filmu we Włoszech w ubiegłym roku. To przypominam, ponad 2 miliony widzów. No właśnie, fajnie, bardzo się z tego cieszę. To nie było takie oczywiste. Film wszedł na ekrany w momencie dziwnym, jeśli chodzi o dziwnym. Interesującym, jeśli chodzi o Włochy. Kobieta jest w centrum, jeśli chodzi o media, ale de facto nie jest w centrum, jeśli chodzi o społeczność. Zero. Więc nie wiedzieliśmy naprawdę, jak to może być odebrane, ale to chyba był najlepszy moment. I to, co jest ciekawe, to jest film o kobietach, znaczy o sferze kobiecej, tak? Ale to nie jest film dla kobiet tylko i wyłącznie. To, co najbardziej mnie przejmuje, to przemyślenia osób, które wychodzą z kina. Jedną z fajnych rzeczy social mediów jest to, że my mamy, twórcy, mamy bezpośredni kontakt z widzami. Naprawdę. Te wiadomości. Jesteśmy o wiele bardziej im bliscy w tym momencie. Nie z tego powodu, że ktoś ma account na social media i wrzuca jakieś fotki. Nie, bo to jest naprawdę najszybszy kontakt z widzem, z krytyką, z odbiorcą. To jest niesamowicie ważne. A potem po prostu jakoś się potoczyło. To jest rzeczywiście film, który miał największą oglądalność w zeszłym roku. I no jesteśmy niesamowicie z tego dumni. Tak. pięknie się ogląda. Nie jestem kobietą, a też świetnie mi się Diamenty oglądało. No właśnie, więc absolutnie film dla wszystkich. Natomiast tam na końcu pojawia się dedykacja Ferzana, dedykacja reżysera. Padają nazwiska trzech aktorek. Z tych trzech, no oczywiście w Polsce najbardziej znana, pamiętana jest Monika Vitti, no bo to była przecież w końcu muza Michelangelo Antonioniego. Co byś powiedziała o tej dedykacji? Jak ty na nią reagujesz? Bo to jeszcze taki jeszcze dodatkowy ukłon. Historia. A, znasz historię. Ale nie wiem, czy on to opowiedział kiedyś, także nie powiem, nie wiem. To jest cała historia w związku z tym, tak? Tak, tak. To nie musimy może jej zdradzać, bo nie zdążyłem reżysera o to zapytać. Nie wiem, czy to jest, także to jest na pewno hołd dla trzech aktorek, z którymi on marzył pracować. Spotkał, nie miał możliwości dojść do ich twórczości, wrażliwości, sile i kobiecości. No tak, ale piękna dedykacja, zobaczymy ją na końcu filmu. A powiedz, co u ciebie po Diamentach, co teraz, jakie plany, co się dzieje? Pracuję nad projektem, którym jeszcze nie mogę powiedzieć, bo nie jestem pewna, czy uda mi się go skończyć, który zaczął się 22 lata temu i może mi jeszcze to trochę zajmie. Rok, może dwa, nie wiem. To jakaś, rozumiem, twoja twórcza praca, nie tylko aktorska. Tak. Bardziej skupiłam się zdecydowanie tak na drugim dokumentem i to pochłania mój totalny czas teraz po prostu. No to rozumiem, że na premierę tego potencjalnego kolejnego filmu nie będziemy czekać kolejne 22 lata. Nie wiem, nie. Potencjalnego filmu nie, na pewno nie. Tego filmu nie wiem. Tyle Kasia Smutniak. To oczywiście na razie fragmenty dłuższego wywiadu. Do kolejnych wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka miesięcy, bo przypominam, to oficjalna polska premiera filmu Diamenty Ferzana Ostepka dopiero 22 sierpnia. No a tymczasem jeszcze film można oglądać w niektórych miastach w trakcie przeglądu Cinema Italia Oggi. No i mamy jeszcze zaproszenie. Tu Kasia Smutniak. Serdecznie zapraszam na film Diamenty reżyserii Ferzana Ostepka. To jest film o pasji, o cierpieniu, o miłości. Jest hołdem dla kobiet, dla ich siły, wrażliwości i trwałości. I naprawdę warto jest go zobaczyć. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Warto też zobaczyć wiele innych filmów, o których za chwilę porozmawiamy, ale myślę, że w wypadku właśnie tych filmów to wielu słuchaczy Trójki już miało okazję je widzieć. I witam ostatniego dziś już, ostatnią gościnę w Trójce, w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, Zuzanna Zahara-Hasairi, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo, Zuzanno, że jesteś z nami i ogromne gratulacje, bo jesteś jedną z laureatek bardzo prestiżowej nagrody, którą miałeś okazję właściwie całkiem niedawno odebrać osobiście. Tak jest, zgadza się. Jestem laureatką nagrody za zdjęcia do filmu dokumentalnego, za film Las. Oczywiście w reżyserii PSC. Tak, Lidii w reżyserii Dudy. Lidii Dudy. To film głośny. Wielokrotnie o nim w Trójce mówiliśmy w zeszłym roku, bo on już zresztą zdobył mnóstwo nagród. To kolejna dla tego filmu, ale właśnie przede wszystkim za twoje zdjęcia. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że ty pewien rekord chyba bijesz, bo prawie nagroda po nagrodzie. No tak, bardzo się cieszę, bo to jest druga nagroda za zdjęcia dla mnie od tej organizacji. To jest bardzo wielka nobilitacja, szczególnie dla kobiety, więc cieszę się prywatnie z tej nagrody i cieszę się jako kobieta, dlatego że czuję, że my wciąż jesteśmy trochę marginalizowane w tym zawodzie operatora filmowego. No, myślę, że Jola Dylewska już mocno przetarła szlaki w poprzednich latach, prawda? Chociażby ona. To prawda. I tak czuję, że coraz więcej się o nas mówi i że jest nas coraz więcej, zarówno właśnie w stowarzyszeniu autorów i autorek zdjęć, jak i no, na przykład w filmach fabularnych, co jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście za chwilę też wspomnimy o innych laureatach tej nagrody, bo tutaj są różne kategorie, ale wyjaśnijmy, może to jest nagroda Stowarzyszenia Autorów i Autorów Zdjęć Filmowych, ale właśnie skąd ten skrót PSC, bo on się zresztą często pojawia w napisach, prawda, w filmach, przy nazwiskach autorów zdjęć. Może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. No to jest skrót od angielskiej wersji tego stowarzyszenia nazwy, czyli Polish Society of Cinematographers. I to jest po prostu to. PSC. No i właśnie, tak się złożyło. Otrzymałaś w tym roku nagrodę za zdjęcia w kategorii film dokumentalny. To twoja druga nagroda PSC, bo raptem dwa lata temu była to nagroda za film Pisklaki, również w reżyserii Lidii Dudy. No wtedy jeszcze pracowałaś chyba razem, jeśli dobrze pamiętam, przy filmie Pisklaki razem z Wojciechem Staroniem, bo ty nieco później weszłaś w tę produkcję, ale oto ta sama autorka ci przynosi to ogromne chyba szczęście, czyli sądzę, że to jest dobra współpraca z Lidią Dudą. Bardzo dobra i tak, pierwszą nagrodę odbieraliśmy wspólnie z Wojtkiem Staroniem. Aha. Moim mistrzem, który też mnie gdzieś zaprosił w jakimś momencie do tego projektu. Rzeczywiście spotkałyśmy się gdzieś z Lidią w jakiejś wspólnej... To te pisklaki właśnie was połączyły wtedy, tak? Te pisklaki nas połączyły, natomiast jeśli chodzi o las, to obie miałyśmy w sobie jakąś taką niezgodę na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i postanowiłyśmy po prostu... No bo to przypomnijmy opowieść o bohaterach, którzy mieszkają właśnie tam w okolicach Puszczy Białowieskiej. No i granica oczywiście. Jasne. To jest film o polskiej rodzinie, która staje po prostu przed takim dylematem moralnym, czy pomagać, czy nie pomagać, który wynika z tego, że po prostu ma trójkę dzieci, a nie jest to do końca bezpieczne. Wspaniali ludzie, Asia, Marek i ich dzieci. I to jest opowieść o nich. Oczywiście w tle jest ten jakby wątek tego, co się dzieje w lesie. Tak. A powiedz, jakie tutaj były dla ciebie największe trudności, bo były, czy największe wyzwania operatorskie? No na pewno nie był to film łatwy do nakręcenia. No nie był to łatwy film do nakręcenia. Przede wszystkim było dużo wyzwań, dlatego że ten plan filmowy bywało przypominał trochę takie wojenne warunki. Wszystkie te interwencje, które trzeba było nakręcić, to były takie naprawdę akcje partyzanckie. Myśmy się musieli czołgać, uważać na służby, które po prostu monitorowały las, robić to wszystko w ciemnościach, pomagać w ciemnościach. No nie było to łatwe. Ponadto las jest czymś, to znaczy ta puszcza, która właściwie od 12 tysięcy lat trwają tam jakby niezakłócone procesy przyrodnicze, tak. I piękno tego lasu to jest coś niebywałego. Ten las uczył mnie po prostu słuchać i oddychać kamerą. To jest jakiś taki niezwykły organizm, habitat pełen zwierząt, a jednocześnie miejsce kryzysu humanitarnego, miejsce wielkiej tragedii. Film Las z twoimi zdjęciami również znajdziemy w sieci, możemy już go oglądać, kto jeszcze nie widział, chociaż myślę, mam nadzieję, że sporo słuchaczy Trójki już ten film zna. I tutaj bym się chciał jeszcze dzisiaj odwołać do twoich, myślę, bardzo miłych wspomnień z tej gali, z tej ceremonii wręczenia nagród Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych. Powiedzmy też o innych laureatach, no bo na tej gali była nasza wielka operatorska sława, dwukrotnie nominowany do Oscara, Łukasz Żal, prawda? Zgadza się, tak. I on z kolei odebrał nagrodę, kolejną nagrodę dla tego również filmu, dla strefy interesów Jonathana Glazera, za zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego. Jak było? No ja się bardzo cieszę, dlatego że uważam, że to jest rewelacyjny film z rewelacyjnymi zdjęciami, chociaż słyszałam, że Łukasz uważa, że właśnie to jest jedyny film, że myślał, że ten film nie przyniesie mu nagrody za zdjęcia. Ja uważam, że to bardzo mądre zdjęcia. Ale jednak specyficzne, prawda? No tak, nie można było sobie pozwolić na jakieś, powiedzmy, pomysły, fajerwerki takie operatorskie, tylko tu była koncepcja określona i bardzo taka, bym powiedział, estetyczna. Estetyczna, ale mądra i dojrzała. Na tym, wydaje mi się, właśnie polegają dobre zdjęcia, że one dopowiadają dramaturgią obrazu tę historię i te zdjęcia absolutnie w 100% pasują do tego filmu. No i też taka ciekawostka, że chyba po raz pierwszy zdarzyło się, że twoja nagroda została przyznana w twojej kategorii, czyli filmu dokumentalnego ex aequo, bo jest jeszcze jeden laureat, który chyba był nieobecny, tak? Tak jest, bo ja się bardzo cieszę, dlatego że uwielbiam film Saszy Cymbaliuka. Ten film się nazywa Koka. Sasza nie mógł niestety dojechać, ponieważ obecnie jest w Białorusi, gdzie skąd pochodzi, w Pińsku, i myślę, że zajęłoby mu to bardzo dużo czasu, żeby się stamtąd przedostać do Polski, więc nie udało mu się dojechać niestety. No i wspomnijmy o jeszcze jednym laureacie, bo nagrodę z kolei za najlepsze zdjęcia do odcinka serialu otrzymał Maciej Sobiera i to była praca przy szóstym odcinku serialu Roist Millennium. No i myślę, że też trzeba wspomnieć o tym, że środowisko tak pięknie, pośmiertnie uhonorowało Arkadiusza Tomiaka na tej ceremonii. Tak, zgadza się. I to było trudne też patrzeć, bo nagrodę odbiera jego żona. I to była nagroda właśnie za całokształt. Za całokształt twórczości, tak. Wspaniałego operatora Arka, który naprawdę zginął nieszczęśliwie w zeszłym roku, jadąc do swojego chyba rodzimego Koszalina, skąd pochodził, w wypadku samochodowym. No tak, i jadąc jeszcze na festiwal filmowy, którego miał być gościem Młodzi i Film, oczywiście w Koszalinie. Piękny gest. Piękni laureaci, gratulujemy tobie, gratulujemy wszystkim laureatom Nagród Stowarzyszenia. Bardzo. Jeszcze Wojtek Żogała, scenograf, dostał nagrodę. Ale to już nie autor zdjęć, tak, słusznie zauważyłaś, bo też organizacja czasami nagradza również przedstawicieli innych filmowych zawodów. W tym wypadku oczywiście chodzi o scenografa Wojciech Żogała. To mamy już chwilkę, tylko jeszcze na rozmowę zapytam cię, co przed tobą? Czy już się szykuje jakiś kolejny filmowy projekt? Tak, szykuję się teraz do swojego debiutu fabularnego. Zdjęcia będą późnym latem. I jestem w trakcie zdjęć do kilku form dokumentalnych. Także tak. No to trzymamy kciuki. Bardzo mam nadzieję, dziękuję, że o tym będziemy mogli za czas jakiś porozmawiać już bardziej konkretnie. Dziękuję bardzo. Ostatnim dziś gościem Trójkowa Filmowa była autorka zdjęć, laureatka Zuzanna Zahara Hasairi. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Serdecznie. I mówię już do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Autopromocja. Cześć z Maksem. A proszę spać czy co? Rzeczywiście, długo go nie ma. Jakby zupełnie o nas zapomniał. Max. Słuchowisko Wojciecha Mazurkiewicza. Czy on na pewno nie żyje? Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa. Jak to się mogło stać? Teatrzyk Zielone Oko. Po raz kolejny nasz najsłynniejszy cykl powraca dzięki Archiwum Polskiego Radia. Czyli że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą. Straszne. Kwiecień z Zielonym Okiem. Zapraszamy już w tę sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek pani przygotowała na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk, a właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD, bo tam teraz tak niskie ceny na święta. Robimy porządek z cenami na święta. Lodówka Beko 186 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2291. Teraz za 2199 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.